Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, Diyerkam'dayız Açık Radyo'da. Diyerkam sosyal fayda üzerine yayınlanan bir radyo programı. Ortağım Damla Özler ve ben hazırız ve bir konuğumuz var. Konuğumuz Şehlem Kaçar, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Medya ve Savunuculuk Koordinatörü. İletişim uzmanı Şehlem Kaçar'la birlikte. Hoş geldiniz Şehlem Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Şehlem hoş geldin. Damla, hoş geldin sen de. Hoş bulduk Rauf. Her hafta olduğu gibi bu salıda sizlerle beraberiz. Bu kez çok kritik bir mesele üzerine konuşacağız. Şehlem'le hem Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'ni hem de cinsel şiddet üzerine haber yapılırken nasıl bir dil kullanılması gerektiğini ve haber evreninin cinsel şiddeti nasıl yeniden ürettiğini ya da bunun nasıl engellenebileceğini sağlayabileceğini. Biraz uzun bir cümle oldu biliyorum ama Şehlem, istersen dernek üzerinden başlayalım. Son zamanlarda çok fazla kampanya yaptınız. Hayır demek hayır demektir'den flört şiddetine kadar giden geniş bir skalada çalışıyorsunuz. Biraz dernekten bahsedelim mi? Tabii. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 2014 yılında kuruldu. Türkiye'de cinsel şiddet ve cinselleştirilmiş şiddet konularında hak temelli ve güçlendirici bir yaklaşımın yaygınlaştırılmasına, hayatta kalanların desteklenmesine ve cinsel şiddetin önlenmesine katkıda bulunmak için kuruldu. Aslında Türkiye'de cinsel şiddetin bu ikili cinsiyet kutuplaştırılmasının ötesinde ve herkesi ilgilendiren bir mesele olarak daha kapsayıcı, kesişimsel ve güçlendirici bir yaklaşımla ele alınmasına ihtiyaç duyan kişiler, yani işte kadın hakları alanında çalışan, LGBTİ artı hakları alanında çalışan, çocuk, hayvan, göçmen hakları, ekoloji hareketinden yer almış arkadaşlarımız, herkes yani bir araya geldi ve aktivistler olarak 2014 yılında dernek kuruldu. Dernek biraz önce de dediğim gibi daha böyle cinsel şiddeti görünür, konuşur ve tartışır kılmayı, bu sessizliği, cinsel şiddetin üzerindeki sessizliği kırmayı amaç edindi ve çeşitli ya daha az görünen şiddet türlerini de biraz daha öne çıkarmayı amaçladı ve aralarında hiyerarşi kurmadan tabii ki bunlarla mücadele etmek için daha böyle queer bir feminist bir perspektifle destek, atölye, savunuculuk çalışmaları, koruyucu önleyici yaklaşımın geliştirilmesi üzerine yapılan bir takım projelerin uygulanması temelinde çalışmalarını sürdürüyor. Burada araya gireceğim. Çok özür dilerim ama daha görünmeyen şiddet türlerini görünür kılmak dedin. Biraz orayı açabilir miyiz? Görünmeyen şiddet türleri derken nelerden bahsediyoruz? Yani mesela bir takım şiddet türleri var. Cinselleştirilmiş şiddet de mesela bunlardan bir tanesi. Yani cinselleştirilmiş şiddet dediğimizde neyi söylüyoruz? Cinselliğin araç olarak kullanıldığı ya da kişinin cinsiyetini, cinsiyet kimliğini, cinsel yönemini, toplumsal cinsiyetini veya toplumsal cinsiyet ifadesini hedef alan ve onayın var olmadığı, istenmeyen, gerçekleşmiş ya da teşebbüs edilmiş, tehdit boyutunda kalmış eylem veya davranışlara da odaklanıyor. Yani bir politikacı çıkıp işte birinin bir LGBTİ artı bireye mesela yönelik ayrımcı söylemleri de cinselleştirilmiş şiddet kapsamına giriyor. Yani bu görünmeyen biçimleri dediğimiz toplumda aslında çok kanıksanan, kabul edilen, normalleştiren şiddet türlerini de ortaya çıkarmayı hedefliyor. Pek çok insan aslında cinsel şiddeti sadece taciz, tecavüz veya cinsel istismar olarak algılıyor ve faillerin uyguladıkları bu az görünen fiziksel, duygusal şiddet biçimlerini, tahakkümü, kişinin cinselliğini hedef alan cinsel veya ticari çıkarlar amaçlarıyla yapılan eylemleri veya cinsel temas türlerini de içeriyor bu kavram. Biraz daha güç ilişkilerine odaklanıyor aslında. Eşitsiz koşullara, cinsiyetçi, türcü, homofobik ayrımcılıklara odaklanıyor. Yani kadınların, hayvanların, LGBT artıların bedenlerini, cinselliğini kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek için yapılan her türlü eylem aslında biraz daha isimlendirilmeye çalışılıyor. Mesela flör şiddeti içerisinde yer alan gaslighting ya da daha böyle bizim tam böyle tanımlayamadığımız ama bu kavramları biraz daha hani düşündüğümüzde aslında yaşadığımız şiddeti de adlandırdığımız bir yerden bu kavramların kullanılmasına çalışıyoruz. Şimdi tam bu noktada daha detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz olursa sizin yayınlarınız da var, web siteniz de oldukça kapsamlı. Hemen adresini verelim. cinselşiddetlemücadele.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bir de sizin cinsel şiddet destek sistemi nerede? csdestek.org diye bir ayrı uygulamanız var. Bu da sanırım Türkiye'de cinsel şiddete uğradığınız zaman nerelere başvurabileceğinizi kolaylıkla bulduğun ve yalnız değilsin, her zaman yardım alabilirsin diyen farklı yardım sistemlerini de bir araya getiren bir site değil mi? Evet, csdestek.org'dan hayatta kalanların haklarına erişim için kolay bilgiler hazırlamaya çalıştık. Yani mesela aslında Türkiye'de tecavüz kriz merkezleri yok ve cinsel şiddete maruz bırakıldığımızda tek kapı sistemi olmadığı için pek çok kuruma gidiyoruz. Bu sitede bu kurumların haritası yer alıyor, İstanbul içindeki kurumların haritası. Aslında devlet bir özel hizmet sunmakla yükümlü. Yani mesela İstanbul Sözleşmesi'nde SİDAV'ın tavsiye kararlarında yani bu savunuculuk kısmına giriyor ama cinsel şiddetten hayatta kalanlara yönelik yardım hatları, müdafillik, avukatlık, destek, danışma, öz yardım atölyeleri gibi desteklerin verilmesi salık veriyor veya işte cinsel saldırıdan hayatta kalanlara yönelik de tek kapı hizmeti sağlayan işte adli muayene, tıbbi hizmetler, kriz müdahalesine ek olarak da yine müdafillik, refakat veya kısa dönemli danışmanlık hizmeti aslında sağlanması gibi hizmetlerin sunulması gerekiyor aslında. Ama bu tek kapı sistemi olmadığı için ülkede biz biraz da cinsel şiddete maruz bırakıldığımızda nerelere başvurabiliriz de kullanıcılara yani hayatta kalanlara daha yani bir bilgi portalı oluşturmayı istedik, onlara ulaşmayı istedik. Aslında hepimiz de bir yerde hayatta kalanız, hani onu da söylemek lazım. Çünkü Türkiye'de cinsel şiddete maruz bırakılmayan, yani toplumsal cinsiyet temelli şiddete veya maruz bırakılmayan cinsiyet kimliği ya da yönelimi dolayısıyla çok fazla birey olduğunu düşünmüyorum. İşte evde, sokakta, aslında gündelik hayatımıza sirayet eden bir şiddet türüyle karşı karşıyayız ne yazık ki. Ve burada csdestek.org'da da çeşitli tipler var. Yani öz yardım materyalleri de bulunuyor. Yani mesela kendime bu travmayı sağlatmak için kendime neler yapabilirim? Bu biraz well-being ve veya işte kendime yapabileceğim bir takım yardımlarla da nasıl aşabilirim, daha güçlenebilirim hani meselesini de bu sitede biraz daha almak istedik. sanırım hani csdestek.org konusunda söyleyeceğim şeyler böyle. İki sitemiz daha var. Belki onlardan da bahsedebilirim. Bir tanesi öyle değil böyle.org diye bir site. Bunun içeriğini biraz daha geliştireceğiz. Daha çok böyle habercilere yönelik bir site olacak. Bir de csgörselarşiv.org diye bir sitemiz var. Bu sitede de habercilerin haber yaparken kullanabilecekleri görseller neler olabilir? Hani fotoğraflar, görsel seçimlerinde özellikle hani güçlendirici, daha böyle mücadeleye çağıran kişileri, okuyucuları hangi görseller kullanabilirler? Bunu biraz daha burada vermek istedik. Özellikle hayatta kalanları güçlendirecek şekilde şiddet olayında alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin ürettiği içeriklere bakacağımız zaman daha çok protesto fotoğrafları da hani stok fotoğraf arşivi gibi bir arşiv oldu burası var ve mesela haberciliğe geçtim birden anlatmaya başladım aslında ama. Aslında çok iyi oldu. Tam da onu söyleyecektim. Çok iyi bir akışla bugünkü ana meselemize geldik. Çünkü cinsel şiddetle mücadele çok geniş bir alanı kapsıyor. Herhalde seninle daha birkaç program daha yapmamız gerekecek ama bugün özellikle habercilik ve medyanın bu alandaki etkisi üzerine konuşalım demiştik. Burada iki tane kritik nokta var aslında. Birincisi doğru kelimeleri kullanmak, haberin dilini nasıl kurgulayacağız, o dil nelere sebep veriyor ve değiştirdiğimiz zaman neyi dönüştürebiliriz? İkincisi de şimdi temas ettiğim ve çoğunlukla gözden kaçan ancak çok kritik bir nokta, haberin görselliği olarak ne kullanılacak? Çünkü özellikle Türkiye'de pek çok cinsel şiddet haberinde kullanılan görsellerle ilgili ciddi sorunlarla karşılaştığımız, özellikle kullanılmaması gereken görsellerin kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz da hala tırnak içinde üçüncü sayfa haberleri, görselliği diyebileceğimiz. Fakat buna sadece bilgiyle müdahale etmek değil, habercilerin ulaşabileceği bir stok görsel arşivi oluşturarak mücadele etmek, aynı zamanda alanı da tanıdığınız ve o alana destek vererek dönüştürmeye çalıştığınızı gösteriyor. Evet, aslında 2017 yılından beri çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Bu atölyelerde habercileri dinleme olanağı bulduk. Ve orada söyledikleri şeylerden ilki cinsel şiddet haberleri yaparken bir kere hani haberin dilini, haberin çerçevesini veya haberin görselini burada kullanırken haberin dilini veya çerçevesini oluştururken nasıl yapabilecekleriyle ilgili bir bilgi alışverişinde bulunmaya çalıştık ve görsellerde de bir takım sıkıntılar olduğunu kendileri de söylediler. Çünkü zaten kendilerinin ulaşabildiği görseller daha önce hep böyle yani kullanılan görsellerdi. Yani mesela ne görüyoruz cinsel şiddet haberinde? İşte köşeye kenara sıkışmış, karanlıklarda kalmış, tek eliyle birine dur işareti yapan genellikle bir kadın temsilini görüyoruz. Hani burada tabii ki bir kapsayıcılık yok. Cinsel şiddete herkes maruz bırakılabilir ve herkesin meselesi cinsel şiddet. Burada bir yani haberin odağında failin eyleminin de aslında meşrulaştırabilecek bir yerden bu görsellerin kullanıldığını hep beraber biraz tartıştık. Bu yüzden csgörselarşiv.org diye bir site açtık dediğim gibi. Mesela yine bazı hatalar var. Yani burada cinsel istismar haberlerinde mesela çocuklarla ilgili hiçbir görselin kullanılmaması gerekir. Özellikle stok fotoğraflar, işte bu eril cinsiyetçi dili yeniden üreten görseller de çok fazla kullanılıyordu. Ve bu stok fotoğrafların yarattığı o his zaten daha çok mağdurlaştırıcı ve mağdur suçlayıcı oluyor. O yüzden fotoğrafları da bir şekilde dönüştürmemiz gerektiğini düşündük. Daha çok eylem fotoğrafları ya da kurumun sorumluluğunu vurgulayacak bina görselleri, feminist eylemlerden fotoğraflar, dövizler, pankartlar daha fazla kullanılırsa aslında okuyucu da kendini biraz daha harekete geçebileceği bir yerden bu haberi okumuş oluyor ve daha da tabii ki bir dönüşüm de yaratmış oluyoruz. Belki burada tam aslında bir sorum daha olacak benim. Şöyle diyorsunuz, özellikle alandaki deneyimimize dayanarak cinsel şiddetten hayatta kalanı güçlendirici bir dil oluşturmanın, cinsel şiddetin yarattığı hasarı azaltmanın ön koşullarından biri olduğunu gördük. Medyada çoğunlukla kırmaya ve dönüştürmeye çalıştığımız dili destekliyor ve hayatta kalanı daha çok kurban, çaresiz, savunmasız gibi sıfatlarla tanımlıyor. Bunu dönüştürüyoruz, dönüştürmek istiyoruz demişsiniz. Hemen burada şeyi sorarım. Cinsel şiddetten hayatta kalanı güçlendirici bir dilden kastımız nedir? Nasıl bir dille bu haberler yapılırken çerçeve çizilmelidir? Yani bu ikili cinsiyet meselesi zaten beyan olanlar biraz sorgulamamız gereken şeyler. Şöyle bir şey, aslında barış alanında çalışan bir düşünür var, Johan Galtung diye. Ve o şiddeti üçe ayırıyor. Bir kültürel şiddet var diyor, bir yapısal şiddet var diyor, bir de doğrudan şiddet var diyor. Mesela buna nasıl örnek verebiliriz? Doğrudan şiddet tecavüzü söyleyebiliriz. Yapısal şiddette de mahkemelerde gördüğümüz ve tecavüzü meşrulaştıran bir takım kararlar veya işte maruz bırakılan kişinin hayatının sorgulanması, yaşam şeklinin sorgulanması veya işte o mağdur suçlayıcı kalıpların hepsinin bu mahkemelerde bir şekilde çıkıyor olması da veya cezasızlıkla sonuçlanan mahkemelerde yapısal şiddet olarak tanımlayabiliriz. Kültürel şiddete geldiğimizde de bunların normların yani kabul edilmesi meselesi var. Yani bizim sorunsuzlaştırdığımız alanlardan bir tanesi dil olduğu için ve politika geliştirdiğimiz alanlardan bir tanesi dil olduğu için medya dilinin de bu hegemonik dili benimseyerek ayrımcılıkları körükleyen ya da bir şekilde mesela bu söylemleri tekrar yeniden üreten bir yerden haber yaptığını görüyoruz. Daha yakın örnek mesela Pınar Gültekin cinayeti ya da Şule Çet haberlerini düşünürsek, yani böyle bir örnekten yola çıkarsak, haberlerin cinsel şiddete dair yanlış inanışları pekiştirdiğini ve mitleri tekrarlayan bir dil kullandığını söyleyebilirim. Mesela Şule Çet haberleri verilirken şüpheli ölüm ilk andan beri söz konusuyken intihar ya da düşerek öldü diye mesela medyada yer alması ve bu dilin sürekli tekrarlanması söz konusuydu. Ya da işte faille beraber içki içerken ki görüntülerinin sürekli medyada yer alması söz konusu oldu. Yani bunlar aslında şiddeti meşrulaştıran şeyler ve şiddetin yapısal bir sorun değil, münferit bir olay olduğunu sürekli tekrarlayan ve bizim de aklımıza kazıyan bir şey oluyor. Cinsel şiddeti gündemleştirmek, cinsel şiddete dair sessizliği kırmak ya da adalet mekanizmalarını işletmeye, cinsel şiddetin nasıl önlenebileceğine dair sorunları ya da soruları içerisinde barındıran bir habercilik anlayışı olmuyor bu. Yani mesela işte o Şule Çetin Pahir'le çekilen gülümseyen fotoğraflarının kullanılması, öldürülen bir kadına rıza atanması oluyor. İçki içtiğinin belirtilmesi yine bunun dışında referans veriyor. Yani şiddetin bahanelendirilmesi üzerinden tekrar tekrar haberlerin yapıldığını ve bunların da aslında biraz önce dediğim o yapısal şiddet modellerine yani temas edersek tecavüz kültüründen beslendiğini ve medyanın da bu pratiği tecavüz kültüründen aldığını söyleyebiliriz. Yani yaşam hakkı elinden alınmış bir kadının, transın ya da bir LGBT'yi artı bireyin sorgulanması, yaşam şeklinin sorgulanması, ona rıza atanması ve bu dilin yeniden kullanılması tabii ki mücadelemizi baltalayan şeyler ama bunlar dönüşebilir. Yani şöyle ki, ya dediğim gibi o medya, ya işte hakimler karar verirken mesela ya da adli tıpçılar rapor yazarken, avukatlar savunma yaparken bu algıdan muaf değil, medyada bu algıyı dönüştürebilir. Yani mesela şu reçet haberlerine tepki geldikten sonra nasıl bir dönüşüm oldu? Hani daha çok failleri odağa alan aslında bir habercilik anlayışını gördük. Yani bir dönüşüm gördük ve bundan sonra da halkın da tepkisiyle bu haberlerin şemasının biraz daha değiştiğine de şahit olduk. Şimdi bu meseleyle ilgili aslında güzel bir yayınımız var. Hak temelli yayıncılık, cinsel şiddet alanında hak temelli yayıncılık başlıklı. Bu yayında bir tür yap yapma rehberi de var. Yani şöyle, şu konuyu ele alırken şu kavramlardan uzak dur, şu kavramları kullanabilirsin, şunlara şunlara dikkat et, şunları asla yapma, bunları yapın gibi. Bir tanesini okumak istiyorum. Yapın, cinsel şiddetin ciddiyetini kesin olarak aktaran bir dil kullanın. Yapmayın, cinsel şiddetin yaratabileceği travma ve hasarları hafifleştiren, önemsizleştiren bir dil kullanmayın. Örneğin hayatta kalan zarar görmedi, hayatta kalan da fiziksel yaralanma yok gibi bir dil kullanmayın diyor. Daha dehşetengiz bölümler de vardı ama özellikle nötr bir şey seçtim anlatmak için. Bu son derece yararlı bir şey bence, kullanmak isteyen için çok pratik, hızlı kullanılabilir bir şey. Elimizde bir PDF'i var, belki bunun internet versiyonu, yani internet dediğim tıklanarak online erişilebilen aplikasyonu vesairesi olabilen bir versiyonu olabilir. Şimdi evet, Ruf, bunu hemen söyleyelim. Cinsel şiddetle mücadele.org adresinden bu kılavuzun tümüne erişebiliyorsunuz ve bütün evet, konuştuğumuz aslında büyük teorinin gündelik hayata inmiş, nasıl kuracağım bu dili diye soran bir habercinin, bir editörün ihtiyacı olan yanıtlara dönüşmüş halini görüyoruz. Senin okuduğun çok iyi bir örnekti. Bir örnek de ben vermek istiyorum. Cinsel şiddetten hayatta kalanın içinde bulunduğu durum ve koşulların resmini çizerek kişiyi adalet ve destek aramasına iten koşullara odaklanın deniyor ve marjinalleştirilmiş grupların temsilcilerinin de sözlerine yer verin diyor. Yani oldukça geniş bir çerçeve çizilmiş burada. Eğer cinsel şiddet haberi yapıyorsak nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair. Evet. Şimdi tabii mesela yani hak temelli haberciliğin odağında bu ayrımcılık biçimlerine ve aslında zarar gören kişileri odağa almaya biraz daha çalışıyoruz ve hayatta kalan odaklı aslında habercilik anlayışını geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela biz cinsel saldırıyı biraz önce söylediğiniz gibi aktarırken önemsizleştirici ya da yumuşak dili kullandığımızda ya da şiddetin pornografisini ürettiğimizde sanki cinsel şiddet değil de hani okuduğumuz haber bir erotik hikaye okuyormuş gibi oluyoruz. Bu yüzden bunun bir şiddet olduğunu, suç olduğunu kesinlikle vurgulamamız gerekiyor. Yani o yüzden bu ayrıntılar bizim ne işimize yarıyor? Hani bunları biraz sorgulayabiliriz. Yani bu çaresiz kurban kalıplarının da kullanılmaması ve aslında orada bir hak arayışı olduğunu ve hayatta kalanın iradesini ve kendini sağlatma gücünü de olabileceğini ve ona da yani hepimize de tüm topluma da aslında olumlu bir mesaj vermeyi ve bu mücadelede hep beraber aslında tüm toplum olarak hani kişinin yanında olduğumuzu biraz daha belirtmek lazım ki böylelikle daha aslında yani hepimiz etkileniyoruz bu toplumsal travmadan. O yüzden bu hak arayışında kişinin yalnız olmadığını, hepimiz de bu hak arayışına müdahiliz. Yani bu çerçeveden haberi oluşturmamız iyi olur. Şimdi programın sonuna geldik. Cinsel şiddetle mücadele.org, mücadele tabii, cinsel şiddetle mücadele.org adresinden devam edebilir izleyicilerimiz. Daha ayrıntılı olarak erişebilir. Bugünkü konuğumuz Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden Şehlem Kaçar'dı. Açık Radyo 95.0'dan seslendik sizlere Diyarkam'dan. Saat 10.30 şu anda. Biz kaydı 10.30'da yapıyoruz ama bugün 16.30'da dinleyeceksiniz. Arada bir gündem kayması olursa o gündem kaymasını da kaçırmış olduğumuz için eleştirmeyin diye bu anonsu yapıyorum. Ortam Damla Özler ve ben Rauf Kösemen ve konuğumuz Şehlem Kaçar'la birlikteydik. Tekrar ediyorum. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Diyarkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.